Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. No, no, no, panie Marianie, ja nie wiedziałam, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Media Expert, panie masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 maja, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie żyje legenda polskiego jazzu. Jan Ptaszyn-Wróblewski miał 88 lat. W państwach Unii nasila się aktywność wrogiej agentury, powiedział w Katowicach premier Donald Tusk. Wybory korespondencyjne w formie przyjętej przez Sejm były niewykonalne, stwierdził przed komisją europoseł PiS Adam Bielan. Wyjątkowy artysta i wspaniały przyjaciel, tak Jana Ptaszyna-Wróblewskiego wspomina pianista Włodzimierz Nachorny. Legenda polskiego jazzu, saksofonista i radiowiec, dziennikarz muzyczny, aranżer, kompozytor i krytyk. Zmarł w wieku 88 lat. Włodzimierz Nachorny powiedział, że Jan Ptaszyn-Wróblewski był wybitnym i oryginalnym muzykiem, a oprócz tego wyjątkowym propagatorem tego gatunku muzyki. To się zaczęło od trzech kwadransów jazzu. Opowiadał barwnie, był wielkim znawcą, erudytą i o jazzie dużo mówił i zawsze to było ciekawe, barwne. Docierał do wiadomości bardzo mało znanych. No i poza tym miał znajomych rzeczywiście na całym świecie, tego środowiska głównie. Jan Ptaszyn-Wróblewski był na polskiej scenie muzycznej przez ponad 65 lat. Debiutował w 56 roku w formacji Krzysztofa Komedy. Od 70 roku prowadził w Trójce cotygodniowy magazyn Trzy Kwadranse Jazzu, prawdopodobnie najstarszą na świecie audycję radiową poświęconą temu gatunkowi muzyki. Tuż po serwisie rozpocznie się poświęcone artyście specjalne wydanie w tonacji Trójki. Wieczorem zaś po 21 rozmowa Mariusza Owczarka z przyjacielem legendarnego jazzmena Henrykiem Miśkiewiczem, znakomitym saksofonistą i klarnecistą. W państwach Unii Europejskiej nasila się aktywność wrogich służb specjalnych, powiedział w Katowicach premier Donald Tusk. Jak dodał, ma to związek z wojną w Ukrainie i zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu. Szef rządu poinformował, że otrzymał raport dotyczący sędziego Tomasza Szmyta, który poprosił o azyl na Białorusi. Relacje sędziego Szmyta z Białorusinami mają długą historię. To nie jest kwestia ostatnich miesięcy. Musi budzić nasz najwyższy niepokój. Dzisiaj mieliśmy także, miałem okazję rozmawiać dłużej z szefową komisji. Sygnały o bardzo agresywnej obecności służb obcych, wrogich nam w Europie nasilają się każdego dnia i będą się nasilały także w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Musimy mieć tego świadomość. Wczoraj sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Tomasz Szmyt pojawił się publicznie na konferencji prasowej w Mińsku. Wyraził sprzeciw wobec polityki prowadzonej w stosunku do Rosji i Białorusi, utrzymując, że był w Polsce prześladowany. Zorganizowanie korespondencyjnych wyborów prezydenckich w 2020 roku w przyjętej przez Sejm formie było niewykonalne, powiedział przed Sejmową Komisją Śledczą europoseł PiS Adam Bielan. Jego zdaniem głosowanie powinno się odbyć w formule przyjętej podczas wyborów lokalnych w Bawarii w czasie pandemii. Adam Bielan był wtedy członkiem sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy. Wybory w Polsce nie były odwołane. Uważałem, że należy rozważyć możliwość przeprowadzenia analogicznie do Bawarii wyborów w pełni korespondencyjnych. Uważałem, że w momencie porozumienia głównych sił politycznych to jest rozwiązanie najlepsze, żeby nie powiedzieć najmniej złe. Natomiast rozwiązanie, które przegłosowano w Sejmie 27 marca, uważałem za niewykonalne ze względu na konieczność dostarczenia wielu milionów kart do głosowania za pomocą listów poleconych. Wicepremier w rządzie PiS Jarosław Gowin zeznał przed Komisją Śledczą, że Adam Bielan był pomysłodawcą głosowania korespondencyjnego w 2020 roku. Europoseł temu zaprzeczył. Bunt i jego konsekwencje oraz jak relacje z drugą osobą kształtują człowieka to tematy, z którymi zmierzyli się na egzaminie z języka polskiego tegoroczni maturzyści. Dwie godziny temu zakończyli pisanie swoich prac. Zdecydowana większość maturzystów była zadowolona. Mówili, że tematy były przyjemne i można było dopasować do nich wiele lektur. Byłem tak uradowany z tego buntu, że zacząłem pisać. Użyłem przedwiośnia. Odwołałem się do Antygony Sofoklesa, następnie Biblia Księga Rodzaju, bunt Adama i Ewy wobec Boga. Poza wypracowaniem zdający musieli poradzić sobie z testem literacko-historycznym i częścią egzaminu nazwaną Język Polski w użyciu, gdzie między innymi musieli napisać notatkę syntetyzującą. Było pytanie na przykład, jakie znaczenie ma róg w weselu. Jedno pytanie było o zdążyć przed Panem Bogiem. I do pana Tadeusza był podany fragment i było zadanie prawda-fałsz. Żeby zdać, trzeba mieć minimum 30% punktów możliwych do zdobycia. Martyna Szymczakowska, Polska. W Indiach trwa trzeci etap największych i najdłuższych wyborów parlamentarnych na świecie. W mieście Ahmedabad w stanie Gujarat swój głos oddał premier Narendra Modi.

Kawiarence Sułtan. Własną kompozycję wykonał Jan Ptaszyn Wróblewski. A moim gościem jest Mariusz Owczarek. Dzień dobry. Dzień dobry, Grzegorzu, witam Państwa. To kompozycja Jerzego Wasowskiego z kabaretu Starszych tak, Panów. Oczywiście. W kawiarence Sułtan. Pamiętamy, nie sposób nie pamiętać takiego wykonania Kaliny Jędrusik, tej piosenki w kawiarence Sułtan. Potem sięgali po ten utwór inni artyści również, choćby Grzegorz Turnał też na jednej ze swoich płyt. A Jan Ptaszyn Wróblewski, jak słychać, do tej skarbnicy polskiej piosenki sięgał szeroko, aranżując także utwory innych kompozytorów. To jest płyta Sweet Beat, którą w wersji kompaktowej mam teraz tu ze sobą w studiu. Płyta nagrana w roku 1972. Zresztą na okładce mamy notkę z oryginalnego wydania. Państwo pozwolą, że zacytuję fragment. To są słowa Jana Borkowskiego. Ta płyta narodziła się w zimie przez dwie noce 7 i 8 lutego 1972 roku. Szklana szyba w studio polskich nagrań przedzielała dwie grupy muzyków. Z jednej strony sekcja Włodzimierz Nahorny, Bronisław Słuchanek oraz perkusiści Janusz Stefański, Józef Gawrych i Ptaszyn Wróblewski. Po drugiej stronie 30 smyczków z Filharmonii Narodowej. Ptaszyn tym razem oddał batutę dyrygencką Zygmuntowi Malikowi, kierownikowi poznańskiej piętnastki radiowej, zespołowi, z którym współpracował przez 15 lat. Nagranie przebiegało spokojnie, szybko, dlatego wszyscy byli zadowoleni, aż do chwili, kiedy na gotowy playback trzeba było nagrać solowy saksofon. Ptaszyn był ciągle niezadowolony. Powtarzał wersję, gasił światło, szukał nastroju. I pewnie dlatego będziecie Państwo usatysfakcjonowani rezultatem. To słowa Jana Borkowskiego z oryginalnego wydania płyty Sweet Beat z lat 70. Przypomnę, sesja 7-8 lutego, nocna sesja 1972 roku. Takiej muzyki dziś i wspomnień mogą się Państwo spodziewać w specjalnej audycji, w której będziemy wspominać nieodżałowanego naszego radiowego kolegę, wspaniałego muzyka, wychowawcy wielu pokoleń polskich jazzmenów Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Po 21 moimi gośćmi będą Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum, Henryk Miśkiewicz, Andrzej Święc, Marcin Jar, Wojciech Niedziela i mam nadzieję, że jeszcze kolejni goście również dołączą do nas na to wyjątkowe spotkanie. Od 21 do północy. Przypomnimy też tego wieczoru jeden z jubileuszowych koncertów zespołu Jana Ptaszyna Wróblewskiego, który odbył się w nieodległym od tego studia emisyjnego studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Muzyka, którą jeszcze mamy dla Państwa, to jest kolejny utwór z kabaretu Starszych Panów. Rozpoznawalny od pierwszych dźwięków. Cóż ci to ja uczyniłem? Jan Ptaszyn Wróblewski. To muzyka z kabaretu Starszych Panów, kompozycja Jerzego Wasowskiego, do słów Jeremiego Przybory, pamiętne wykonanie Wiesława Gołasa. Sweet Beat, płyta z 72 roku, której nie odkładamy zbyt daleko. Wrócimy do tej muzyki z pewnością po 21 w audycji, w której będziemy wspominać Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Thank you. Sweet Beat. Grał Jan Ptaszyn-Wróblewski. Więcej muzyki tego artysty dziś po 21:00 do północy, od 21:00 do 24:00. Specjalna audycja poświęcona Janowi Ptaszynowi-Wróblewskiemu, którą poprowadzi Mariusz Owczarek. Wiadomość dotycząca Jana Ptaszyna-Wróblewskiego to nie jedyna smutna informacja, jaka dotarła do nas w tym tygodniu. Wczoraj zmarł Jacek Zieliński. Współzałożyciel, współtwórca grupy Skaldowie, wokalista tej grupy, także trębacz i skrzypek. Mówiłaś, kocham z powrotem. Na polach nad polami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One stoją w powietrzu, wysoko pod chmurami. One spadają z nieba, z wiatrami są. Yeah. Śpiewał Jacek Zieliński, a to była kompozycja jego brata Andrzeja do tekstu Leszka Aleksandra Moczulskiego. Jacek i Andrzej czasem śpiewali razem, kiedy indziej osobno. Głównym kompozytorem grupy był Andrzej Zieliński, ale wiele tych pamiętnych utworów z repertuaru Skaldów śpiewał właśnie Jacek. Teraz kompozycja kolejna Andrzeja Zielińskiego. I tu będzie duet. To będzie duet, który Jacek Zieliński zaśpiewał z Łucją Prus w roku 1970. W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie, grudzień ucieka za grudniem, styczeń mi stuka za styczniem. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają, na łące stoją jak na scenie, też przeżyją, czy dotrwają. I ja żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka, choć na mej ręce lśniła srogo obrączka srebrna jak u ptaka. I ja żegnałam chmurą, za górą, za drogą. I ja żegnałam nieraz kogo. I ja żegnałam nieraz. Gęsi już wszystkie po wyroku nie doczekają się kolędy, ucięte głowy ze łzą w oku, zwiędną jak kwiaty, które zwiędły. Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które witały przewrót, kiedy stał się. I ja witałam nieraz kogo, chociaż paliły w studem skronie, i powierzałam Panu Bogu to, co w pamięci jeszcze płonie. Ognisko palą na polanie, w nim Liszka przez pomyłkę gorę, a razem z Liszką, drogi Panie, me serce biedne, ciężko chore. Lecz nie rozczulaj się nad sercem, na cóż mi kwiaty pomarańcze. Rozkręcę, ja jeszcze z wiosną się rozstanę. żegnały nieraz kogo i powracałem już nie taki, choć na mej ręce wiśniła srogo obrączka, jaką noszą ptaki. I ty żegnałeś nieraz kogo za chmurą, za chmurą, za drogą. I ty żegnałeś nieraz kogo, i ty żegnałeś nieraz. Kompozycja Andrzeja Zielińskiego do tekstu Agnieszki Osieckiej wykonali Łucja Prus i Jacek Zieliński. Grupa Skaldowie znana była między innymi oczywiście z bardzo zgrabnych harmonii wokalnych, co było słychać choćby w piosence Cała jesteś w skowronkach. Dlatego też w dalszej części audycji będziemy słuchać zespołów, które miały więcej niż jednego wokalistę. Na naszym rynku muzycznym taką grupą bez wątpienia były Czerwone Gitary. Czerwone gitary, kompozycja Jerzego Skrzypczyka do tekstu Jerzego Koseli. Teraz na niespełna 3 minuty przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie, skąd pochodzą

zespół, w którym wszyscy śpiewali, zaczynając od gitarzystów poprzez basistę, klawiszowca, to nieładne słowo, no ale funkcjonuje, na perkusiście, kończąc nie tylko bracia Wilson, ale również chociażby Al Jardine. Teraz przeniesiemy się, a właściwie wrócimy do Anglii, z tym, że przez Australię. Innymi słowy, chodzi o grupę The Bee Gees, również mistrzów harmonii wokalnych, i posłuchamy przeboju Massachusetts. Must go home. And the lights all went down in Massachusetts the day I left her standing on her own, trying to hitch a ride. Bracia Gibb w jednym ze swoich największych przebojów, Massachusetts, na pierwszym miejscu list przebojów w bardzo wielu krajach w roku 1967. A teraz grupa najmniej znana w tym towarzystwie, choć myślę, że niesłusznie zapomniana. The Association. Tastes as sweet as the punch. When big desire is the fire in the eyes of pigs, whose sickness is the game they play. And when the masqueraders play, the name of folks make jokes, and who is most to blame today? And then along comes Mary. And does she want to set them free and let them see reality from where she got a name? Tastes as sweet as the punch. As when the morning of the morning she left the night before. Oh, will their waking eyes reflect the lies and make them realize their urgent cries for sight no more? And we met, I'm sure, out to lunch. Now my empty cup tastes as sweet as the punch. Sweet as the punch. Sześciu muzyków, wszyscy śpiewali. The Association. Na zakończenie dzisiejszej tonacji jeszcze grupa Crosby, Stills and Nash. W utworze nie ukrywam moim ukochanym, jeśli chodzi o harmonie wokalne, dlatego też pojawi się w całości. Dzisiejszą audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Dziękujemy, do usłyszenia. To the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Remember what we've said and done and felt about each other. Babe, have mercy. Don't let the past remind us of what we are not now. I am not grieving. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Tearing yourself away from me now, you are free, and I am crying. This does not mean I don't love you. I do. That's forever. Yes, and for always. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Here is the lock and left of the key to your heart. And I love you. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. And you make it hard. I'm going to fly.